Τελειώσατε ή ακόμα μετράτε? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα και 16 ο Μάιος. Ακούτε τις πίσω σελίδες της αρχής της καινούργιας εβδομάδας. Και έχοντας τελειώσει ένα Σαββατοκύριακο, ένα τριήμερο αν θέλετε, που περάσαμε τόσο μεγάλες αγωνίες. Τόσο μεγάλες αγωνίες. Αν θα βγει η Ουκρανία πρώτη στην Eurovision και αν θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ κερδισμένος ή χαμένος από την εκλογική διαδικασία και βεβαίως αν θα βγει ο Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Βάλτε τα αυτά στη μία πλευρά, βάλτε δίπλα τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, γιατί εκεί είναι τα σοβαρά ζητήματα και όχι στη Eurovision, αν και το ΝΑΤΟ πήρε θέση για τη Eurovision, ακούστε να δείτε, συμβαίνουν σημεία και τέρατα στην πολιτική επικαιρότητα των πραγμάτων. Βάλτε στην άκρη τις διαδικασίες τις εσωκομματικές, προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν μια σημασία και που προφανώς θορύβησαν και την άλλη πλευρά της αντιπολίτευσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ και ενώ και τη Νέα Δημοκρατία, μάλιστα υπάρχει και πόλεμος ανακοινώσεων. Σήμερα μέχρι το απόγευμα, λέει, θα ξέρουμε και τα καινούργια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Βάλτε λίγο από συνέδριο Μέρα 25 και από έναν εξαιρετικό Τζέρεμι Κόρμπιν, έναν τουλάχιστον για μένα, επειδή έτυχε να τον δω από κοντά, πραγματικά θέλω να σας μιλήσω για τον άνθρωπο αυτό, με εξέπληξε και σας ομολογώ ότι ήμουνα μάλλον ανενημέρωτος για το τι ακριβώς εκπροσωπεί ο άνθρωπος αυτός και για το τι λέει ο άνθρωπος αυτός εδώ και χρόνια. Τι άλλο να σας πω μέσα σε όλη αυτή την επικαιρότητα, από πού να τα πιάσεις και πού να τα βάλεις σε μία σειρά. Θα το προσπαθήσω πάντως. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσεις, από πού θέλετε? Θέλετε να ξεκινήσουμε από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι το πιο πρόσφατο από τα χθεσινοβραδινά και σήμερα θα έχει και συνέχεια αρκετή. Είναι ένα άλλο κόμμα πια ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι αυτό το κόμμα που ξέρατε. Είναι ένα κόμμα που έχει πια 172.000 ενεργά μέλη, περισσότεροι από 150.000 ψήφισαν στην χθεσινή διαδικασία. Ένα σημαντικό, ένα εξαιρετικά μεγάλο νούμερο. Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι. Δεν θέλω να μειώσω καθόλου τη χαρά και βλέπω και ξέρω και γνωρίζω προσωπικά πολλούς ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι με το χθεσινό μήνυμα, που πήγαν σε μια ωραία διαδικασία μεγάλη που κύλησε όμορφα, εξέφρασαν την θέλησή τους και για το ποιος πρέπει να είναι πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σημασία και το ποσοστό. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και το λευκό, υπάρχει και το άκυρο που καμιά φορά βάζουν διάφορες φιτιλιές. Κυρίως εξέφρασαν την προτίμησή τους σε αυτούς που προτιμούν να εκπροσωπήσουν τις τοπικές κοινωνίες στα όργανα του κόμματος και ιδιαιτέρως στην Κεντρική Επιτροπή. Και το μότο είναι ότι δεν έχουμε πια ένα κόμμα σαν εκείνο που είχαμε. Έχουμε ένα κόμμα που είναι εντελώς διαφορετικό, ανοιχτό στο λαό, με μεγάλη συμμετοχή και με πολλά μέλη. Εδώ υπάρχει μια μικρή λεξούλα, η λέξη ενεργά μέλη, που σηκώνει λίγη συζήτηση. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι αυτός που έδωσε τα 2 ευρώ και ψήφισε τώρα θα είναι και ενεργό μέλος. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, σας είπα, δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα, το καλό. Αλλά επειδή συζητούν ήδη από την επόμενη μέρα της εκλογής για τα ενεργά μέλη, κάτσε το ότι ήρθε να ψηφίσει μια φορά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει και για τους υπόλοιπους. Δεν σημαίνει ότι έγινε ενεργό μέλος του κόμματος και ότι πλήρωσε το 2 ευρώ. Ενεργό μέλος του κόμματος έχεις κάποιες προϋποθέσεις για το τι εννοείς με, με αυτή τη σειρά των λέξεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν ένα θετικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια πολύ θετική ανάγνωση το μήνυμα της χθεσινής ψηφοφορίας, της διαδικασίας αυτής. Όταν βάζεις κάτω τα νούμερα είσαι αναγκασμένος να τα δεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, να τα βλέπεις δηλαδή και όταν σου φαίνονται μάλλον μεγάλα, αλλά και όταν σου φαίνονται μάλλον μικρά. Θα σας εξηγηθώ παρακάτω αναλυτικά. Με την Ουκρανία δε, τι αγωνία κι αυτή. Είδατε Eurovision το βράδυ του Σαββάτου? Να δείτε πώς ακριβώς, καταρχάς να μην δείτε ότι κάποιες επιτροπές αποκλείστηκαν, ξέσπασε σκάνδαλο την επόμενη μέρα της Eurovision, δεν ξέρω αν τα ακούτε από μένα πρώτη φορά, ξέσπασε σκάνδαλο για το τι ακριβώς συνέβη. Θυμάστε κάποιες χώρες που δεν βγήκαν οι ίδιοι εκπρόσωποι των χωρών, αλλά τα έλεγε ο Κυριούλης εκεί από το control και μας έλεγαν ότι χάλασε η σύνδεση, κόπηκε η σύνδεση. Και λες, καλά ρε παιδί μου, μία φορά τι, το live view, το δορυφορικό, μία φορά να συμβεί, δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Και άρχισε να γίνεται λίγο περίεργο μέχρι που βγήκε η Εθνική Επιτροπή της Ρουμανίας, η τηλεόραση της Ρουμανίας, και είπε, ω παιδιά, εδώ εμείς άλλα αποτελέσματα στείλαμε, άλλα είπανε στον αυτόν. Βρε μπαγάσιδες. Άμα δεν βγαίνει το αποτέλεσμα που θέλεις για να στείλεις το μήνυμα το ειρηνικό στην Ουκρανία και κατά της Ρωσίας, το μαγειρεύουμε κιόλας το πράγμα. Λέει, εμείς είχαμε ψηφίσει την τάδε χώρα και το 12 μας πήγε το ντουζ πουά στην Ουκρανία. Όμορφα πράγματα σας λέω, υπέροχα πράγματα. If I told you once, I told you 1,000 times, my dear, never to fall in love with the man who drinks from the well. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ. Στον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα μετράνε τους σταυρούς για την Κεντρική Επιτροπή. Στην Eurovision ακόμα μετράνε πόσους θα ακυρώσουν από αυτούς που λένε ότι υπήρξε πρόβλημα και τι ακριβώς θα γίνει. Δεν το παίρνουν πίσω από την Ουκρανία, παιδί μου. Εντάξει, μην ανησυχείς, το στείλαμε το μήνυμα οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ιδιαίτερα μέσω του televoting, στείλαμε το μήνυμα ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη είναι υπέρ της Ουκρανίας. Στέκεται αλληλέγγυα η Ευρώπη με την Ουκρανία για το δράμα που περνάει τώρα. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες ψήφισαν από τα κινητά τους το νούμερο που αντιστοιχούσε στο τραγούδι της Ουκρανίας και η Ουκρανία βγήκε πρώτη. Θα συνεχίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να ζεσταίνονται με το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο, θα το πληρώσουν και με ρούβλια αμαλάχη, αλλά την αλληλεγγύη μας τη δείξαμε με την Eurovision. Δεν πιστεύω να έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό. Δεν τη δείξαμε, τη δείξαμε. From the very start, you'd end up right here. So queer. Now you've left me with naught but a suicide note and the lock of your hair. If I mentioned it once, I'd mentioned it twice. I was bound in the throes of unearthly device. Radiance bloomed as I lay you to rest. Shadows of moonbeam lighting your breast. Deep in the ground, and the worms have their feast. Last you can taste an incurable peace. Now that you're dead and you're... Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία και Σαν Μαρίνο είναι οι χώρες οι οποίες, των οποίων η βαθμολογία άλλαξε από την Επιτροπή της Eurovision και ενώ είχαν ψηφίσει κάτι άλλο τελικά έδωσαν αλλού τους βαθμούς. Σε κάποιες από αυτές, όπως σας είπα, αποδόθηκε σε τεχνικό πρόβλημα με τη σύνδεση, αλλά μάλλον το τι κακός χαμός και το τι μαλευράσια και μαλλιοτραβήγματα θα πέφταν από πίσω από τα σκηνικά, μάλλον δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Ήταν όμως από αγνές προθέσεις για να στείλουμε το σωστό μήνυμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο πρώτος που το πήρε το μήνυμα αυτό ήταν το ΝΑΤΟ φυσικά, το οποίο δεν ξέρω αν έχει υπάρξει. Τι να σας πω τώρα, διαβάζω μια ανακοίνωση, την έχω εδώ μπροστά. Ήθελα να κάνω λίγο, googling, να ψάξω ρε παιδί μου, να δω, να βάλεις δίπλα τις λέξεις NATO και Eurovision. Πότε το NATO έχει ξαναπεί κάτι για την Eurovision. Και μάλιστα το ίδιο βράδυ, όχι παρεπιπτόντως σε κάποια συνέντευξη, το ίδιο βράδυ βγήκε ένας άνθρωπος από το NATO και είπε... ότι είναι ο γενικός γραμματέας, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μίρτσεα Τζεοάννα, αν το λέω σωστά. Η επιλογή, λέει, των πολιτών στο τραγούδι της Ουκρανίας δείχνει την τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Βεβαίως, λέει, το τραγούδι ήταν υπέροχο, είναι υπέροχο, είπε. Και μετά είπε ότι οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πιο βάναυσο και κοινικό πόλεμο και λοιπά και εμείς τους βομβαρδίζουμε με δωδεκάρια ντους που άπρο στην Ουκρανία. Όχι, αυτό το τελευταίο εγώ το είπα, δεν είπε ότι τους βομβαρδίζουμε με ντους που, αλλά στην ουσία αυτό κάνουμε. If man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Το ΝΑΤΟ πάντως έχει διπλή χαρά, πρέπει να ξέρετε, αυτές τις μέρες. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε του πήγαν πολύ καλά τα πράγματα του ΝΑΤΟ. Γιατί καταρχάς πήρε το μήνυμα το σωστό από την Ευρώπη για την Ουκρανία και κατά δεύτερον ετοιμάζεται να βάλει άλλες δύο χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ και όχι δύο τυχαίες χώρες, τη Φιλανδία και τη Σουηδία, οι οποίες ήταν σε καθεστώς ουδετερότητας, αλλά τώρα σταματάει το καθεστώς ουδετερότητας και πάνε με τα μπούνια στο ΝΑΤΟ. Αυτός που διαφωνεί να μπει, ειδικά η Φιλανδία, στο ΝΑΤΟ, είναι η Τουρκία, για κάποιο περίεργο λόγο. Θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί μπορεί να διαφωνεί η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και άρα μπορεί να θέσει ζήτημα και βέτο ακόμα, για να μην ενταχθούν οι δύο συγκεκριμένες χώρες, αλλά... δεν φαίνεται ότι θα το κάνει τελικά. Τρομπετίστα. Χαρμονικά. Κοντραμπάχο. Ο όσο προσθέτει εδώ όργανα η αφηγήτρια, τόσο τα όργανα αρχίζουν να χορεύουν όλα μαζί. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για μουσική, είναι για καλό. Όταν αρχίζουν τα όργανα τα άλλα, αρχίζουν και τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να απαντήσετε στο ερώτημα. Η κεντρική είδηση σε ό,τι αφορά τα διεθνή, και μάλλον και η κεντρική είδηση συνολικότερα, πάνω και από το συνέδριο της, από την εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, από το συνέδριο του ΜΕΡΑ, από τα συνέδρια του ΚΙΝΑΛ που έρχεται, το επόμενο θα είναι αυτό, και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και από όλο το πολιτικό το δικό μας εδώ που ομφαλοσκοπούμε το σύστημα. Αν η υπόθεση της Φινλανδίας και της Σουηδίας, η ένταξή τους, η επικείμενη ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, είναι μια είδηση, ρε παιδί μου, που σου δημιουργεί μια αισιοδοξία, που σε γεμίζει χαρά, που λες τα πράγματα καλύτερα πάνε στον κόσμο. Δηλαδή την ακούς, τη διαβάζεις, βλέπεις τις αντιδράσεις, βλέπεις την θέση κάθε χώρας και λες ότι μάλλον καλά πάνε τα πράγματα, που μπαίνουν και ακόμα δύο χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ, όχι τυχαίες χώρες, το ξαναλέω, και μάλλον είσαι ευχαριστημένος. Βλέπεις και ένα αίσθημα έτσι ότι εδώ η ασφάλεια, οι χώρες προστατεύονται και όλα αυτά. Και είσαι χαρούμενος μάλλον, σίγουρα. Εγώ θα σου πω να είσαι λιγάκι σκεπτικός με την είδηση αυτή. Εγώ θα σου πω ότι ακόμα και η ανακοίνωση, η πανηγυρική ανακοίνωση της πρόθεσης τουλάχιστον των δύο χωρών να ενταχθούν, κρύβει μέσα της μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Ακόμα και όταν ακούς ότι γίνεται για αμυντικούς σκοπούς, για την ασφάλεια και για την καλύτερη αμυντική θωράκιση, να κρατάς επίσης μικρό καλάθι, και να λες ότι τα πράγματα φαίνεται όλοι να μιλάνε για τον πόλεμο και κανένας για την ειρήνη. Αυτό είναι το πρόβλημα το βασικότερο, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη. Ακόμα και το να μπεις στο ΝΑΤΟ, και μάλιστα η χώρα όπως η Φινλανδία που ήταν σε καθεστώς ουδετερότητας, ή όπως η Σουηδία που ήταν σε καθεστώς ουδετερότητας, όπως η Φινλανδία και η Σουηδία που πρέπει κάποιος πρέπει να ανοίξει ένα βιβλίο ιστορίας που να πάρει ευχή, όχι αρχαιότητας, εδώ σύγχρονης ιστορίας, εδώ λίγο πριν, λίγα χρονάκια πριν, για να δεις ότι οι δύο αυτές χώρες είχαν συνεργαστεί με τους Ναζί, οι δύο αυτές χώρες ήταν από τους ιτημένους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο αυτές χώρες μπήκαν σε καθεστώς ουδετερότητας, ενώ κανονικά θα έπρεπε να υποστούν κυρώσεις, επειδή ανοιχτά, ξεκάθαρα, χωρίς κανέναν δισταγμό, άνοιξαν τα σύνορά τους για να περάσουν τα γερμανικά στρατεύματα για να πάνε στην τελική μάχη, όπου έχασαν φυσικά στις 9 Μαΐου. Ωστόσο, αντί να τους επιβληθούν κυρώσεις, θα μου πεις τώρα, τι ξύνεις και εσύ πληγές, τι θέλεις τώρα να τους επιβάλλουμε αναδρομικά? Όχι, μισό λεπτό. Η Σοβιετική Ένωση τότε ανέλαβε και ρόλο εγγυητή αυτής της ιστορίας. Κάποιοι το διαβάζουν ανάποδα αυτό και λένε ότι η Σοβιετική Ένωση επέβαλε τότε το καθεστώς ουδετερότητας και της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ωστόσο το ζήτημα αυτό, η κατάσταση αυτή δούλεψε για όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε. Από το 1948 πρέπει να ξέρετε ήταν η ουδετερότητα της Φινλανδίας. Και σήμερα πώς φτάσαμε εδώ? Και σήμερα πώς αυξάνονται προς Ανατολά στα μέλη? Η Φινλανδία έχει 1.300 χιλιόμετρα κοινά σύνορα με την Ρωσία. Και σας θυμίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έγινε επειδή υπήρχε η υποψία ότι η Ουκρανία θέλει να πάει να μπει στο ΝΑΤΟ που συνορεύει με τη Ρωσία, και ο Πούτιν βομβάρδισε την Ουκρανία. Τώρα θα βομβαρδίσει και τη Φινλανδία που μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Ο ισχυρισμός ότι η τακτική του Πούτιν είναι αυτή που στέλνει στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ και την Φινλανδία και τη Σουηδία είναι σωστός? Νομίζω πως είναι σε ένα βαθμό. ο ισχυρισμός ότι η τακτική του ΝΑΤΟ είναι αυτή που επιδιώκει όσο τίποτε άλλο την δημιουργία ενός θερμού χώρου πέρα και από την Ουκρανία και τη Ρωσία σε όλη την Ευρώπη, που όσο πιο πολύ θερμαίνεται ο χώρος αυτός, το λέω πάρα πολύ κόμψα, σφάζονται οι άνθρωποι. Όσο πιο πολύ σφάζονται, τόσο μεγαλύτερα είναι τα κέρδη των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερως των εταιριών φυσικού αερίου, όπλων κλπ. Είναι λάθος αυτός ισχυρισμός? Εγώ λέω ότι δεν είναι. Θα μου πεις εσύ, κάνεις την εκπομπή, δεν πιάνετε να σχολιάσεις εσύ τα δικά σου, οπότε πείτε κι εσείς, ξέρω εγώ. Ο λόγος που η Τουρκία δεν βλέπει με καλό μάτι την ένταξη των δύο αυτών χωρών είναι ότι οι δύο αυτές χώρες και κυρίως η Φινλανδία έχουν, λέει, βοηθήσει και μάλιστα έχουν χρηματοδοτήσει και κάποιοι κατηγορούνται ότι έχουν στείλει και όπλα στους Κούρδους. Τους θυμάστε τους Κούρδους στην Τουρκία? Στο Κουρδιστάν, το οποίο μάχεται για την ανεξαρτησία του, ο χώρος δηλαδή που είναι το Κουρδιστάν, δεν υπάρχει ως χώρα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ως χώρος. Έχουν δίκιο οι Κούρδοι που ζητούν τη δημιουργία κράτους μέσα στην, από ένα κομμάτι της Τουρκίας, διότι υπάρχει εθνική τους ταυτότητα κλπ. Είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας όταν μιλάμε για το Κουρδιστάν? Με ποιον είμαστε, αλήθεια, για πείτε, ως Ευρώπη αν θέλετε, όχι ως Ελλάδα. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό, να θυμηθώ για την αυτοδιάθεση των λαών, για το δικαίωμά τους να ενταχθούν σε όποια συμμαχία επιθυμούν και νιώθουν ότι θα είναι πιο ασφαλείς οι πολίτες τους, για την αυτονόητη αλληλεγγύη μας στην διεκδίκηση των πολιτών αξιοπρέπεια σε ένα αξιοπρεπές κράτος. Αυτά δηλαδή που λέμε για την Ουκρανία, για το Κουρδιστάν ισχύουν, για τους Κούρδους ισχύουν, παιδί μου, ή όχι? Όχι μάλλον. With Mother Nature, and she's gonna get pissed. She don't always act like a lady. She's the one who added to the gift of life, and she could always take it away. Oh, look up in the sky, it's all about the size of Texas. Oh, fuck. Τελικά, αν έχετε την αγωνία αυτή, πρέπει να σας πω ότι οι τελευταίες ανακοινώσεις από τα επίσημα χείλη των εκπροσώπων του ΝΑΤΟ είναι ότι έλα μωρέ, τελικά θα τα βρούμε με την Τουρκία. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θα το φέρουμε από εδώ, θα το φέρουμε από εκεί και θα τα βρούμε με την Τουρκία. Και δεν θα βάλει βέτο. Και άρα θα μπουν οι δύο χώρες. Και μετά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Πούτιν. Θα στείλει πυρηνικά, τον προκαλούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ναι, είναι σωστός ο ισχυρισμός ότι ο Πούτιν με την εισβολή του μπορεί να προκάλεσε την ένταξη των δύο αυτών χωρών στο ΝΑΤΟ, αλλά είναι επίσης σωστός ο ισχυρισμός ότι θέλουν όσο τίποτε άλλο να τον προκαλέσουν, θέλουν όσο τίποτε άλλο να κάνει ένα λάθος βήμα και να πατήσει το κουμπί εκείνο με τα πυρηνικά που έχει, θέλουν όσο τίποτε άλλο να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Και αυτή είναι μια καλή αφορμή για να σας μιλήσω στο δεύτερο μέρος για τον Τζέρεμι Κόρμπιν, για όσα είπε εδώ στην Αθήνα. Να σας μιλήσω, βεβαίως δεν τελείωσα με το θέμα της ψηφοφορίας στον ΣΥΡΙΖΑ και της ανάγνωσης καν των αριθμών, οι οποίοι, ξέρετε, είναι προβληματικοί μερικές φορές, γιατί όταν τον διαβάζεις τον αριθμό πρέπει να τον δεις και από τις δύο πλευρές. Έχω να σας πω για το συνέδριο του Μέρα που βρέθηκα, μερικά πράγματα βασικά. Και έχω να σας πω και για τις εξελίξεις σε διάφορα άλλα μέτωπα σε όλο τον κόσμο, που ίσως να σε κάνουν να προβληματιστείς λίγο για αυτές τις λεξούλες περί αλληλεγγύης κλπ, που ίσως να είσαι κοντά να πιστείς ότι την εκφράζεις μόνο με τον ντους πουά στην Ουκρανία, που και αυτό πέτσινο ήταν από ό,τι φάνηκε. Come a growling to me. We step together in the river, we trade a fever, one, two. place in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 16 ο Μάιος. Τον φάγαμε τον μισό και πάμε για τον υπόλοιπο. Και σήμερα, όπως συνήθως, ειδικά από τα Σαββατοκύριακα που έχουν πολύ μπόλικη πολιτική επικαιρότητα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, να καταλάβουμε ακριβώς πού είμαστε. Στα συνέδρια και στα των εκλογικών διαδικασιών των κομμάτων επιστρέφω. Ξέρετε ότι είναι ένα από τα ζητήματα που τουλάχιστον την δική μου οπτική την τραβούν όλων των κομμάτων. Ψέματα, όχι όλων των κομμάτων. Έχετε ακούσει να κάνει κανένα συνέδριο η Ελληνική Λύση? Δεν έχω. Είμαστε τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ έρχεται τις επόμενες ημέρες και μέρα 25, αυτά. Του ΚΚΕ είχε γίνει από πριν το καλοκαίρι, να ξέρετε. Τι άλλο περισσεύει? Αυτά τουλάχιστον από τα κοινοβουλευτικά. Λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ το συνέδριο στην ουσία τελείωσε χθες. Τελείωσε με την εκλογή των οργάνων. 99+ λέει το ποσοστό του Τσίπρα σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία. Δηλαδή αυτοί που πήγανε 99% ψήφισαν να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, ξέρω, υπάρχει μια απορία. Ποιος τον αμφισβήτησε, τι ακριβώς γίνεται? Μάλλον είναι μια αμφισβήτηση που έρχεται προκαταβολικά να ελεγχθεί, εάν υποθέσουμε ότι μπορεί να είναι μπροστά ένα κακό αποτέλεσμα. Αυτό δεν το λένε μόνο οι κακές γλώσσες, το λέει μάλλον και η κοινή λογική. Εκείνο που λένε όμως σίγουρα οι κακές γλώσσες είναι ότι τα νούμερα, το πολύ μεγάλο νούμερο των 150.000 που πήγαν να ψηφίσουν, και συνολικά 172.000 είναι τα μέλη, τα ενεργά μέλη, βάλτε έναν αστερίσκο στο θέμα ενεργά, αυτού του κόμματος, στοιχειοθετούν, συγκροτούν πια ένα άλλο κόμμα από αυτό που γνωρίσαμε, και ότι αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη καινούργια αρχή για ένα κόμμα που θα είναι πρώτο κόμμα, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας στις χθεσινές του δηλώσεις. Υπάρχει η χολή που στάζει από τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τα νούμερα. Σας έλεγα και πριν, έχουν ένα κίνδυνο τα νούμερα. Να τα διαβάζεις μόνο από τη μία πλευρά, να τα βλέπεις μεγάλα, και να μην πηγαίνεις από την άλλη μπάντα για να δεις ότι ίσως να έχουν. Τώρα μην ανησυχείτε, τους το λέει η Νέα Δημοκρατία. Σας διαβάσω εγώ ότι ναι παιδιά, πήρατε 150.000 ψήφους. Μόνο που πρέπει να θυμάστε ότι στο δικό μας συνέδριο, όταν βγάζαμε το Μητσοτάκη πρόεδρο, είχαν πάει πάνω από 400-420.000, νομίζω 404.000, συγγνώμη, είχαν πάει για να ψηφίσουν τον Μητσοτάκη πρόεδρο. Και στο ΠΑΣΟΚ τώρα που είχε πρόσφατα εκλογές, θυμάστε, που στο δεύτερο γύρο ήμασταν Γιώργος Παπανδρέου, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή, είχαν πάει να ψηφίσουν 270.000. Άνθρωποι για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και άρα κοιτάξτε να δείτε εσείς τώρα με τους 150.000 τι να μας πείτε, και οι δύο, ένας εμείς έχουμε 400, ο άλλος έχει 270, εσείς την έχετε μικρότερη την απήχηση στην εκλογική πελατεία, στο κοινωνικό σώμα. Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να αποφύγω τις συγκρίσεις αυτές. Δεν είναι ότι καλύτερο, δεν νομίζω ότι σε βγάζει πάντα σε σίγουρα συμπεράσματα το να μιλάς μόνο με αριθμούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, για τις χθεσινές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτούς τους 150.000 ανθρώπους τους κάνει, δηλαδή δεν είναι μόνο το πόσοι, είναι και το τι άνθρωποι είναι αυτοί που σε ψηφίζουν. Και δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται ίδιοι με τους 404 που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, χιλιάδες πάντα, και με τους 270 που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, χιλιάδες πάντα. Θέλω να πω ότι μπαίνουν σε μία λογική των μεγάλων αστικών προσωποπαγών εν πολλής κομμάτων που πηγαίνουν για να ψηφίσουν τον αρχηγό που θα μας σώσει με μια ανάθεση φοβερή. Σας θυμίζω ότι τα σκύπτρα τα κρατά ο Γιώργος Παπανδρέου από το Φλεβάρι του 2004, που πάλι μόνος του τρέχοντας βγήκε τελικά πρώτος με 1.024.000 ψήφους. Το ζητούμενο είναι ότι στην αριστερά ο κόσμος που ήταν εκεί, που είχε το ηθικό πλεονέκτημα, αν θέλετε πείτε το όπως θέλετε, χλέβαζε. Χλέβαζε ίσως είναι βαριά λέξη. Επέκρινε τα άλλα κόμματα για τις lifestyle διαδικασίες, για το τι σημαίνει να μαζευτούμε όλοι μαζί, όλο το κοινωνικό σώμα ενός κόμματος για να ψηφίσει τον πρόεδρο, και μάλιστα όταν τρέχει μόνος του, όχι όταν έχει εκλογές. Άμα βάλεις κάτω και τις συγκρίσεις ή ακόμα πιο κακές γλώσσες, λένε ότι κοίταξε να δεις πόσο είχε πάρει, για πες μου το, αυτό το κόμμα που πήρε 270.000 στις εκλογές του που πήγαν να ψηφίσουν, πόσο είχε πάρει στην εκλογική μάχη, τουλάχιστον την τελευταία, που είμαστε, σε ποιο ποσοστό είναι, μήπως κοντά στο 8%. Για βάλτε δίπλα δίπλα μέθοδος των τριών, θυμάστε τα πολύ βασικά μαθηματικά. Το 8% πήρε 270.000, το 32% σχεδόν, 31,5%, πόσους έπρεπε να πάρει άμα το 8 παίρνει 270.000 σε ψήφους και σε ενεργά μέλη. Και βγαίνει ένα νούμερο το οποίο δεν είναι πολύ τιμητικό, αλλά σας λέω δεν έχει να κάνει με τα νούμερα, τουλάχιστον της αριθμητικής τα νούμερα, για τα άλλα δεν ξέρω. Έχει να κάνει με την ποιότητα των ανθρώπων αυτών, με το σε τι θέλεις να τους μετατρέψεις. Θέλεις όντως να τους κάνεις ενεργά μέλη? Είσαι σίγουρος ότι είναι ενεργά, επειδή το λες και το ξαναλες, και ότι αυτή η κατάσταση θα αποτυπωθεί και στο επόμενο διάστημα? Ναι, προφανώς είναι στοίχημά σου να τους κρατήσεις, να τους οργανώσεις και να τους κάνεις αναμεταδότες του δικού σου μηνύματος, ώστε τελικά να φέρουν και άλλους και άλλους και άλλους, και τελικά να ξαναγίνεις δεύτερη φορά αριστερά στην κυβέρνηση. Είσαι σίγουρος ότι αυτή η διαδικασία είναι προς τον σωστό δρόμο, ότι τους βάζει να δουλέψουν παραπάνω, ή μήπως ανέθεσαν όπως ανέθεσαν και οι προηγούμενοι 270.000 και όπως ανέθεσαν και οι προηγούμενοι 400.000 σε έναν Ανδρουλάκη ή σε ένα Μητσοτάκη πιο παλιά να μας σώσει? Φτάνει η διαδικασία αυτή? Είσαι ευχαριστημένος με αυτή την ποιότητα των πολιτών? Ρωτώ, δεν έχω απαντήσεις συγκεκριμένες. Συνέδριο Μέρα 25. Κόρμπιν, παιδιά. Ξέρετε, το Μέρα 25 έχει ένα ντεζαβαντάζ, ένα, πώς να σας το πω, ένα handicap που λέμε. Δηλαδή είναι η πληθωρική παρουσία του Βαρουφάκη. Είναι αυτό που σε κάνει να λες, παιδί μου, δεν είναι, πάμε στο συνέδριο του Βαρουφάκη να δούμε τι έγινε. Ή πάμε να δούμε στο κόμμα του Βαρουφάκη. Τα οποία τον αδικούν νομίζω σε ένα βαθμό, αλλά και αυτός με το εύρος αυτής της προσωπικότητας προφανώς το έχει καλλιεργήσει. Δηλαδή δεν του φταίει και κανένας άλλος, είναι ο Βαρουφάκης. Εντάξει, και τα μικρά κόμματα πάντα ταυτίζονται με τον αρχηγό του, αλλά προσέξτε τώρα να δείτε, σε αυτό το συνέδριο ο απόλυτος star, ο απόλυτος ηγέτης, θα τολμούσα να πω, όχι του κόμματος φυσικά, αλλά το απόλυτο πρόσωπο αυτού του συνεδρίου ήταν ο Τζέρεμι Κόρμπιν, παιδιά. Ο πρώην επικεφαλής των εργατικών στη Βρετανία και παραλίγο πρωθυπουργός για τις εκλογές του 2019. Έχασε με πολύ μικρή διαφορά από τον Μπόρις Τζόνσον εν μέσω της διαδικασίας του Brexit, το Brexit ήμασταν εμείς, και με πολύ και με έτσι έντονη, με πολύ μεγάλη και πολύ μακρά και πολύ έντονη διαδικασία στην τότε προεκλογική περίοδο στην Βρετανία. Clean, I wonder how long. Thunder and the rain, I'm under. Can't get clean, I wonder how long. I lay down every night at my best, I'm all right. Way down in the light, let the dark road come. Ήρθε λοιπόν που λέτε ένας Κόρμπιν 73 χρονών, παρακαλώ. Εγώ τον έβλεπα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Και λέω, μήπως τον έχω αδικήσει, γιατί δεν έχω καταλάβει τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Με σφρίγος 25, θα τολμήσω να πω. Με την ορμή και την οργή που φέρνει μια αριστερά που έρχεται από αλλού. Αλήθεια σας το λέω. Με τη δυνατότητα μέσα σε μία ομιλία μιας ώρας να σου περιγράψει περίπου, να σου δώσει μια εικόνα για όλο τον κόσμο, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, για να σε κάνει να βγεις λίγο από τα σύνορα και να δεις λίγο παραπέρα. Να λέει το αυτονόητο, το αυτονόητο, πώς είναι δυνατόν τόσο καιρό η Ευρώπη να έχει περάσει 1,5 μήνας μέχρι την ώρα που ο Ντράγκη τόλμησε να πει, βρε παιδί μου, μήπως να πάρει ο Biden τηλέφωνο τον Πούτιν και να τελειώσει κάποια στιγμή ο πόλεμος. Να σου κάνει τόσο ξεκάθαρο το ότι εδώ πέρα υπάρχουν οι τύποι αυτοί, είναι τα κοράκια του πολέμου, τα όρνεα, τα οποία δεν τολμούν να συζητήσουν για την ειρήνη. Πού είναι ο ΙΕ να φωνάζει, πού είναι ο ΙΕ τόσο καιρό να κάνει μια πρωτοβουλία, να πάρει μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση, για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι οι θεσμοί που μπορούν να σπρώξουν, να δημιουργήσουν τις διόδους, να ανοίξουν δρόμους για την ειρήνη και όχι για τον πόλεμο. Εδώ μιλάμε για την ένταξη και άλλων χωρών στο ΝΑΤΟ, παιδιά. Αυτό είναι που τους κόφτει. Έχει μία ειρωνία το γεγονός ότι ενώ έδωσαν συνέντευξη τύπου κοινή ο Τζέρεμι Κόρμπιν, η Ετσέτε Μέλκουραν, μία πολύ σπουδαία, πολύ σοβαρή δημοσιογράφος από την Τουρκία, εκτοπισμένη προφανώς, διότι το καθεστώς Ερντογάν δεν ανέχεται διαφορετικές φωνές, ζει στη Γερμανία η συγκεκριμένη συγγραφέας, δημοσιογράφος από τα πολύ δυνατά μυαλά της τουρκικής, ας το πω έτσι, διανόησης, αν και είναι λίγο περίεργη η λέξη αυτή, και ο Βαρουφάκης, σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσαν την Παρασκευή, προτείνοντας τη δημιουργία ξανά ενός κινήματος των αδεσμεύτων, δηλαδή χώρες σαν τη Φιλανδία, σαν τη Σουηδία, που παραμέναν, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, παρέμεναν ουδέτερες, και που θα μπορούσε να διευρυνθεί το κλίμα, ο κατάλογος αυτός των χωρών, διότι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα ούτε από το να συνταχθούν οι χώρες, παγκοσμίως τώρα έτσι, οι χώρες με την πλευρά του ΝΑΤΟ και φυσικά ούτε και με την πλευρά του Πούτιν. Και να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να λέει ότι εδώ ένας αριθμός κρατών επιθυμούν να μην ανήκουν, ρε παιδί μου, ρε αδερφέ, πουθενά. Να μην ανήκουν πουθενά, να μην έχουν την ανάγκη να ανήκουν πουθενά και να μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και να δημιουργήσουν παραπέρα την ζωή τους οι πολίτες τους. Η ειρωνία που σας έλεγα είναι ότι την ημέρα που έδιναν τη συνέντευξη γι' αυτό, την ίδια ημέρα έμπαιναν ή φαινόταν να ξεκινάει η διαδικασία για τη Σουηδία και τη Φιλανδία για να μπουν τελικά στο ΝΑΤΟ, για να ανήκουν σε έναν από αυτούς τους σχηματισμούς. Στην συνέντευξη αυτή είχα τη δυνατότητα να συμμετέχω και να ρωτήσω και τον Κόρμπιν, κυρίως τον Κόρμπιν βασικά, πώς είναι δυνατόν εδώ οι λαοί έχουν πιστεί ότι πρέπει κάπου να ανήκουν για να είναι προστατευμένοι. Και εσείς μας λέτε να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ. Επίσης είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους φορείς αυτούς, δηλαδή λέει ανεξάρτητο κίνημα αδεσμεύτων φύγεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πεις τώρα μεγάλες κουβέντες ανοίγεις. Η απάντηση που πήρα πάντως ήταν και από τους τρεις, έτσι σας το λέω σε μια γενική γραμμή, για την οικονομία του χρόνου. Πρέπει να πιστούν οι λαοί ότι δεν προστατεύονται, ρε παιδί μου, ότι το να είσαι στο ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι θα σε προστατέψει. Είσαι στο ΝΑΤΟ, δεν είσαι. Η Ελλάδα δεν είναι στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Σε προστατεύει το ΝΑΤΟ από την Τουρκία? Όχι. Γιατί θα προστατεύσει την Φιλανδία και τη Σουηδία, τα πιο καινούργια της μέλη, αν υποθέσουμε τα πιο καινούργια του μέλη, αν υποθέσουμε ότι η Ρωσία αύριο επιδιώκει να επιτεθεί και εκεί? Αυτή εδώ είναι η Los Colorados, Ουκρανοί και αυτοί. Δεν ξέρω αν και με αυτούς θεωρεί ο Ζελένσκι ότι κατακτά τη μουσική του κόσμου. Σας το είπα, δεν σας το είπα. Η μουσική μας λέει κατακτά την Ευρώπη και ότι την επόμενη χρονιά θα κάνουμε την Eurovision στη Μαριούπολη. Μακάρι και το εύχομαι. Δεν ξέρω αν θα είναι ρωσική ή ουκρανική η Μαριούπολη. Αλλά από το ότι κέρδισες με την μεθόδευση, τέλος πάντων με την επίκληση αυτού του συναισθήματος αλληλεγγύης, ότι κέρδισες, δεν το κατηγορώ, εντάξει, οι πολίτες της Ευρώπης ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το μήνυμά τους. Ότι κέρδισες τη Eurovision, ξαφνικά συνεπάγεται ότι η Ευρώπη ακούει τη μουσική σου κλπ. Μακάρι μωρέ να ήταν έτσι, μακάρι να ήταν έτσι, θα ήταν ωραίος ο κόσμος μας, αν μπορούσε να κατακτά η μουσική, έστω και η μουσική της Eurovision, εντάξει, την καρδιά των ανθρώπων, και όχι η ανάγκη τους να ζεσταθούν που μηγαίνεις και μου κλείνεις εσύ το φυσικό αέριο δημιουργώντας την ένταση, την τεχνητή και την ακρίβεια φυσικά, και όλο αυτό που πρώτο μέλημα έχει το πώς θα ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, και μετά είναι το αν θα δείξουμε την αλληλεγγύη στην Ουκρανία κλπ. Και μέχρι στιγμής αυτά που σίγουρα κάνουμε είναι να ψηφίζουμε Ουκρανία στη Eurovision, να καταργούμε τον Τζαϊκόφσκι και τη λίμνη των Κύκνων. Εκεί γύρω από τα πολιτιστικά το έχουμε εύκολο σε ό,τι αφορά την αλληλεγγύη. Στα άλλα, στα πρακτικά λίγο δυσκολευόμαστε. Спитавши тебе, чи любиш ти мене? Хочеш ти зі мною жити, долю разом розділити? Нє! Хочеш ти зі мною жити, долю разом розділити? Πείτε το μάτι σας στις κινητοποιήσεις των Παλαιστινίων. Σας αφορά ότι υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο και ότι δεν είναι μόνο στην Ουκρανία πόλεμος και ότι είναι και στην Τζενίν πόλεμος. Είδατε την κηδεία της δημοσιογράφου, την ξανασκότωσαν νεκροί οι Ισραηλινοί. Διότι εκείνο το ιερό δικαίωμα του να θάψεις τους νεκρούς σου, μιλώ για την δημοσιογράφο της Ερίνα Μπούα Κλέ, η οποία έπεσε νεκρή από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή στην Τζενίν, ενώ έκανε τη δουλειά της, το ρεπορτάζ της, και όταν την άλλη μέρα πήγαν να την κηδέψουν, μετά από δύο μέρες, εν πάση περιπτώσει, επιτέθηκε στην κηδεία πια ο Ισραηλινός στρατός, επιτέθηκε σε αυτούς που κρατούσαν το φέρετρό της και την ξανασκότωσε, έπεσε κάτω το φέρετρο. Η απόλυτη ασέβεια, η απόλυτη ύβρις σε ό,τι αφορά το πρόσωπο μιας νεκρής γυναίκας, την οποία ήθελαν ακόμα και νεκρή να την ξανασκοτώσουν. Και ξανά τραυματίσει και ξανά φασαρίες. Στην Ελλάδα η Παλαιστινιακή κοινότητα οργανώνει πορείες, συγκεντρώσεις προς την Ισραηλινή πρεσβεία, η Παλαιστινιακή κοινότητα προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Ναι. Δεν θα είναι εκεί πολλοί κόσμος με σημαίακια της Παλαιστίνης να φωνάξει. Νιόνιο, ο Σαββόπουλος τι λέει γι' αυτό? Μήπως αξίζει να κάνουμε ένα μουσικό κουτί για την Παλαιστίνη? Νιόνιο, τώρα καμιά ιδέα, τίποτα, κάτι που να μπορούμε να στηρίξουμε? Όχι, Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα θέλω να σας πω και για δύο λεπτά, για τα δύο τελευταία λεπτά της εκπομπής, για τον Παλίγκρεμνο στο Ρέθυμνο. Για τον Παλίγκρεμνο που βρέθηκαν την Κυριακή 1500 άνθρωποι, παρακαλώ, από όλη την Κρήτη να περικυκλώσουν ένα γεωλογικό μνημείο της φύσης. Αν σας βγάλει ο δρόμος προς τα νότια του Ρεθύμνου, η παραλία του Πλακιά είναι στην ουσία, απλά στην άκρη της, στο ανατολικό κομμάτι της παραλίας, είναι ο Παλίγκρεμνος, ένας υπέροχος, ένας θαυμάσιος γεωλογικός σχηματισμός, ένα βάραθρο είναι στην ουσία, μια κάθετη, ένας κάθετος βράχος που αποτελεί και πόλο έλξης και για τουρίστες και για αναρριχητές κλπ. Και σε αυτό το βράχο πάνω κάποιοι έχουν κρίνει ότι ωραία ιδέα είναι να πάμε να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο. Φτάνει και ο δρόμος, άμα φτάνει ο δρόμος τέλειωσε, θα πάμε να κάνουμε ξενοδοχείο. Και ξεσηκώνονται οι κάτοικοι της Κρήτης συνολικά και του Πλακιά ειδικά, στα νότια του Ρεθύμνου, ξεσηκώνεται ο Δήμος και κάνει ασφαλιστικά μέτρα, ξεσηκώνονται οι γεωλόγοι, ξεσηκώνονται οι αρχιτέκτονες, ξεσηκώνεται το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Ρεθύμνου, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ένα όργανο που είναι γνωμοδοτικό προς το κράτος, αλλά το Κεντρικό Συμβούλιο όταν έφτασε η απόφαση στην Αθήνα δεν λέει όλα τα προβλήματα του έργου. Λέει να γίνει το έργο και εκεί φωνάζουν οι άνθρωποι για κάποιο άλλο χεράκι που παρενεύει ώστε να αλλάξουν τα πράγματα. Όσα χεράκια και να παρεύουν πάντως, η δύναμη των ανθρώπων που βρέθηκαν στον Πλακιά την Κυριακή, χθες δηλαδή, δίνει απάντηση, πώς να σας το πω. Οι 1500 άνθρωποι πήγαν και περικύκλωσαν ένα βράχο προσπαθώντας να δείξουν ότι εδώ δεν μπορεί η ακόρεστη όρεξη των επενδυτών, των ιδιωτών, των εργολάβων να καταπιεί ακόμα και μνημεία τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι προστατευόμενα. Εδώ έχει ευθύνη ίσως και ο Δήμος για το ότι έχει καθυστερήσει, που θα έπρεπε να είναι προστατευόμενα, που θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό καθεστώς προστασίας κλπ. Τρέχουν τώρα για να τα κάνουν και προς το παρόν έχουν υποβάλει ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην προχωρήσει η επένδυση και να σηκωθούν να φύγουν από εκεί πάνω και οι μπουλντόζες και όλα αυτά. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα, πολλά θέματα μαζί. Θα τα πούμε αύριο, εννοείται, ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω και ελπίζω να τελειώσει η καταμέτρηση σύντομα, να δούμε και τα καινούργια ονόματα στα όργανα. Καλή συνέχεια. To burden my heart. Devil help you, girl, 'cause soon you're gonna see that you'll never dealt within a demon like me. So save your face and save your pride. Save those tears you'll try to cry. Maybe you'll think twice before you try to leave. Gasping for air, I'm being swallowed by the sea. The sun hasn't shown itself for 16 days, but I'm still in love with you. Let me count the ways.